Tinahalin ang sabayan, bagong uso ay simulan. Oh, dapat lang kabataan, oras mo na makialam. Oh, kabataan, mga katropa tayo na. Huwag nang umunsulong pa, buong loob sumama na. Tara, tena. Tara, simulan mo na. Tena, bagong pag-asa, tara, tena. Oh, kabataan, ang galing naman. Simulan, pagbabago sa bayan, tara, tena. Tara, huwag kakaba-kaba, tena. Oo, may laban ka. Galingan, sipag, ang paghusayan. Panawagan, kababayan, tara, tena. Maaasan ka dito, mahusay ang ideya mo. Pakita mong marunong ka, bayang sa'yo'y maasa. O kakaba-kaba-kaba-kabayan, magkatropa tayo na. Huwag nang umurong sulong pa, buong loob sumama na. Sabay-sabay na abutin. Kung malayo, simulan mo na ang biyahe. Alam sa sarili na di ko lang ang pamasahe. Walang makakapigil kahit ano pang sinabi. Basta tandaan mo lagi na lahat tayo kasali.